Ogni vedi, pere piovocca, pove na città, ono tulicca, più na semplio, našamu panu dvu. А на облазі скакалі жаби, дожалі жито старіє баби. Плюне се, плюне нашому пану двор. Та на облазі скакалі коби, дожалі жито панінки гожі. Дожалі жито панінки гожі. Плюне се, плюне нашому пану двор. Кочія то волока, і довга, і широка. На йой жемчики жалі, на йой жемчики жалі. Серпіки поломали. А манечка не зломіла, манечка й не зломіла, бо Іванка полюбила. Плюне се, плюне нашому пану двор. Наша пані домує, наша пані домує, на вечеру. Нам вечера не мила, нам вечера не мила, постатянка то мила.